محمد اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش کا وقت ہے اور آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ کے اسلامی بھائی ہوں گے، مدنی منع ہوں گے، اور یہ سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں. سوالات بھی ہوں گے، اشعار پورے کرنے ہوں گے، مدنی گلدستہ بھی دکھایا جائے گا اور پھر شخصیت بوجھنے کا بھی سوال ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے ایس ایم ایس، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہوں گی. سب اس سے پہلے کہ ان سے سوال شروع کیا جائے، ان سے ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو، مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال. مدنی چینل کے ناظرین اس سوال کا جواب دیں گے اور یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہوگا، اور ہم انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں بتائیں گے کہ کس کس اسلامی بھائی نے درست جواب دیا ہے. انشاءاللہ ان کے نام بھی اناؤنس کیے جائیں گے. میری آواز اسلامی بھائیوں تک نہیں پہنچ رہی، اگر کوئی ترکیب بن جائے تو ان کو بھی آواز سنائی جائے. سوال میں پیش کر رہا ہوں، لیجئے اور اس کو جواب، اس کا جواب دینا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ بذریعہ ایس ایم ایس دیں گے 03012612176، 03012612176، 03012612176. آپ کی اسکرین پر بھی یہ نمبر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پر جوابات جلدی جلدی پہنچائیے. جواب کے ساتھ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیے گا. آئیے ہم ذہنی آزمائش سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں. ہماری دائیں جانب مدرسۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائی مدنی منع ہیں، بائیں جانب جامعات المدینہ اجمیری کے مدنی منع ہیں. آپ تیار ہیں؟ مائک آپ کے پاس ہے، تیار ہو جائیے. آپ سے ہمارے ذہنی آزمائش کے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے جو دور ہوگا اس میں یہ سوال کے جوابات دیں گے، 10 سوال ہوں گے اور 10 نمبر ہوں گے پہلے سیگمنٹ کے، ہر سوال کے جواب پر ایک نمبر ملے گا. دوسرے دور میں، دوسرے سیگمنٹ میں شعر مکمل کرنا ہوگا، ہر شعر کا ایک نمبر ہوگا. تیسرے سیگمنٹ میں آپ شخصیت بوجھیں گے، شخصیت کون ہے، آپ کو اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر 5 نمبر ہوں گے، دوسرے پر 4، تیسرے پر 3 اور چوتھے اشارے پر بتائیں گے تو 1 نمبر ملے گا. اور چوتھا سیگمنٹ ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور اس میں سے سوالات ہوں گے، اس کے جوابات ہر جواب پر 5 نمبر ہیں. کل ملا کر یہ 25 نمبر کا سوال ہے. ابھی فری کوارٹر ہمارا یہ سلسلہ ہے اور کل سے کوارٹر فائنل شروع ہوگا. اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین جو مستقل ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کل ہمارے وہ اسلامی بھائی جو بازی ہارے ہوئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، ان 6 اسلامی بھائی، 6 جو ٹیمیں ہیں، 6 دیوانے ہیں، ان کے درمیان قرآن دازی کا بھی سلسلہ ہوگا. اور دیکھیں ان میں سے کون 2 ایسی دیوانوں کے گروپ ہیں جو آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر وہ کوارٹر فائنل میں آگے جائیں گے. آج کا اہم سلسلہ، اہم ایپیسوڈ آپ کی بارگاہ میں ہے. پہلا سوال ہمارے مدرسۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے، سوال کا جواب دیجئے. سوال ہے، قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے اور آپ اس کا جواب 25 سیکنڈ کے اندر اندر دیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی باکمال ہستیاں آئیں، جن میں فہر بن مالک بھی ہے، ان کا لقب قریش اور ان کی اولاد قریش یا قریشی کہلاتی ہے. سبحان اللہ، جواب درست ہے. ان کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی ہے. ناظرین حاضرین یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ بھی شریک رہیں اور سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ ذکر اللہ کی نیت بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کی بھی نیت کرتے رہیں. جامعات المدینہ اجمیری دیوانوں سے سوال ہے، حجت الوداع میں کتنے مسلمانوں نے شرکت کی؟ بائیکی کی روایت کے مطابق 1,24,000 اور دوسری روایت کے مطابق 1,25,000 مسلمانوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. 25,000؟ جی، 2 روایتیں. 24,000؟ 1,24,000 اور 1,25,000، 2 روایتیں. حقیقی روایت میں 1,14,000 اور دوسری روایت جو ہے وہ دوسری ہے. چلیے خیر ان کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ بغدادی دیوانوں سے دوسرا سوال. شق صدر کا معنی ہے سینے کا چاک, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ دل کو دھویا گیا چند مرتبہ. سوال ہے کہ یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العزیز محدید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں فرمایا کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ چار مرتبہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا. سبحان اللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ کی صدا زور سے کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت پیارے انداز میں ہمارے دیوانے ہمارے مدنی منع تیاری کر کے آئے ہیں اور کتنے پیارے پیارے سوالات ہیں. اچھی اچھی نیتیں ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نالج کو بڑھا رہے ہیں, علم دین حاصل کر رہے ہیں, علم دین حاصل کر رہے ہیں, بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سے بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. دوسرا سوال ہے جامعۃ المدینہ اجمیری دیوانوں سے. جواب دیجئے سوال کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ کیسا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا. سبحان اللہ. گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس چاندی سے ڈال کر بنایا گیا تھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تیسرا سوال بغدادی دیوان ہے مدرسۃ المدینہ. گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. نہیں لے ماشاء اللہ. تیسرا سوال ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کتنے برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہی؟ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک انہا 25 برس تک پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی. سبحان اللہ. جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ کے مدنی منوں سے سوال ہے. مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے, جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے اور عالم بننے کا یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے. ان سے چوتھا سوال تیسرا سوال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو کے تحفے کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کا تحفہ دیتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رد نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خوشبو کے تحفے کو رد نہ فرماؤ کہ یہ جنت سے نکلی ہے. خوشبو کے تحفے کو رد مت کرو, یہ جنت سے نکلی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تین تین سوال ہو چکے ہیں اور ابھی تک برابر معاملہ ہے. آئیے اب چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بغدادی دیوانے ہمارے ساتھ ہیں. جب دوسری بار وحی نازل ہوئی تو کون سی آیات مبارکہ نازل ہوئی؟ جب دوسری بار وحی نازل ہوئی تو پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیاتیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اترا. سبحان اللہ. سورہ مدثر یہ دوسری وحی میں اس کی ابتدائی 5 آیتیں اتری. سبحان اللہ. ناظرین حاضرین سب ہمارے ساتھ رہیں. آپ سے آج جو سوال ہے وہ بھی میں دوہرا دیتا ہوں دوبارہ, جو آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ یہ جواب آج آپ ایس ایم ایس کے ذریعے دیں گے. ایس ایم ایس کا نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. آئیے اجمیری دیوانوں سے چوتھا سوال کرتے ہیں. مسجد زرار کس نے تعمیر کی اور اس مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد زرار منافقین نے تعمیر کی تھی اور اس مسجد میں اسلام کے خلاف سازشیں اور اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر دینے کی تدبیریں کرتے تھے. سبحان اللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ بھی ان کے لیے کہا کریں سبحان اللہ, یہ آپ کے لیے کہا کریں سبحان اللہ. سوال نمبر 5 ابھی تک برابر مقابلہ ہے. چند شریر کفار کے نام بتائیں. جو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور رضا ثانی میں رہتے تھے ان چند شریر کفار کے نام یہ ہیں. زور سے بول. ابو لہب, حضرت عقبہ بن عامر بن شریر کفار کے نام بتانا ہے. آپ کا وقت اختتام کی طرف ہے, جاری رکھیے. اچھا تو بن حضرت کیوں لگا رہے ہیں؟ گھبرائے نا, ایزی فیل کریں. ابو لہب, ابو جہل, آس بن وائی, امیہ بن خلف, ابی بن خلف. ایک اور نام دے دیں. آپ کا وقت تو ختم ہو چکا ہے. ابو قیس بن فاقہ. سبحان اللہ, جواب درست ہے. ابھی نہیں, ابی بن خلف. پانچواں سوال ہمارے اجمیری دیوانوں سے, جامع آیت المدینہ. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتوں کا لشکر اتارا؟ جواب دیجیے. پہلے 1000 فرشتے آئے, پھر 3000 فرشتے آئے, پھر 5000 ہو گئے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. ہمارے حاضرین ماشاءاللہ اپنے علم کو بڑھا رہے ہوں گے, ناظرین بھی یقیناً پیس پا رہے ہوں گے. آئیے چھٹا سوال کرتے ہیں, ابھی تک مقابلہ برابر ہے. مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع جواب دیں, وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی سورۃ الحدید پارہ 27 سورۃ الحدید کے آیت نمبر 7 کے حصے سے پہنچے کہ آمینو باللہ ورسولہ, تو بے قابو اور بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, جواب درست ہے ماشاء اللہ. چھٹا سوال, جامعات المدینہ کے اسلامی بھائی جواب دیجئے, تاریخ اسلام کا وہ یادگار دن بتائیں جس میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے تلوار اٹھانے کی اجازت دی. 12 صفر المظفر 2 ہجری میں تاریخ اسلام کا وہ یادگار دن ہے جس دن رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی. 12 صفر, گیس کر رہے ہیں, لاک کر رہے ہیں, صحیح ہے 12 صفر. آپ کچھ کہہ رہے ہیں, صحیح ہے یہ؟ سبحان اللہ, جواب درست ہے. 12 صفر 2 ہجری. مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع سوال نمبر 7 جواب دیجئے, بیعت عقبہ اولی کسے کہتے ہیں؟ سن 1290 میں مساج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی گھاٹی عقبہ میں چھپ کر مشرف با اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی. تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولی ہے. سبحان اللہ, جواب درست ہے ماشاءاللہ. 12ویں سنہ ہجری میں, سنہ نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی عقبہ گھاٹی میں چھپ کر مشرف با اسلام ہوئے, اسے بیعت عقبہ اولی کہتے ہیں ماشاءاللہ, جواب درست ہے. سوال نمبر 7, جامعات المدینہ اجمیری, فہر بن مالک کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں لے لیں مائک, آپ کا وقت کم ہو رہا ہے. فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے, فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر ہمیشہ ہی غالب رہتا تھا. چونکہ فہر بن مالک اپنی خدا شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب رہتے تھے, اسی لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے. سبحان اللہ, جواب درست ہے ماشاء اللہ. اب تک 7 سوال ہو چکے ہیں اور ہمارے اجمیری اور بغدادی دیوانے اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. 8 سوال, مدرسۃ المدینہ بغدادی, کفار سے مقابلے کے لیے جو سب سے پہلا لشکر روانہ ہوا اس میں مہاجرین اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد بتائیں. 30 مہاجرین 300 کفار کے مقابلے میں لڑنے کے لیے روانہ ہوئے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. اجمیری دیوانے جامعات المدینہ 8 سوال, ابھی تک برابر ہے مقابلہ. شک کے صدر کے واقعات کب کب پیش آئے؟ پہلے تو سوال تھا نا کہ کتنی بار پیش آئے, حاضرین کو تو یاد ہو گیا ہوگا, پہلا ہی سوال تھا کتنی بار پیش آئے. 4 بار ماشاءاللہ. کب کب پیش آئے یہ بتائیے. پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے, دوسری بار 10 برس کی عمر میں، تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا، چوتھی بار شب معراج میں شک صدر ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ سوال نمبر 9، مدرسۃ المدینہ، ابھی تک جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے دیوانے برابر برابر چل رہے ہیں۔ 9واں سوال، ان صحابیات کے نام بتائیں جو جنگ میں مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بی بی ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ سوال نمبر 9، جامعۃ المدینہ اجمیری، مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقہ، بنو نذیر۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اب تک تو 9 کے 9 جوابات ہمارے اجمیری اور بغدادی دیوانوں نے دیے ہیں اور درست انداز میں جواب ہے، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنی نالج میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ اب آخری سوال ہے یہ، اس کے بعد ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے سوال، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو کون کون آپ کے ساتھ تھے؟ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح ناحیے سے داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، اور آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری جانب حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ماشاء اللہ۔ 10 کے 10 جوابات آپ نے درست دیے، ماشاء اللہ۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 10، ہمارے جامعۃ المدینہ کے مدنی منوں سے، پھر آپ اکیلے جواب دے رہے ہیں اور کوئی نہیں دے رہا، دوسروں نے تیاری کی ہے نا، آپ بھی جواب دیجئے اگر ہو تو۔ سوال نمبر 10 ہے، یہ آخری سوال ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پہلے سیگمنٹ سوال کا جواب دیجئے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ماشاء اللہ کیسے کیسے سوالات ہو رہے ہیں، اور اس کے جوابات تو کئی جوابات ہمیں نہیں آتے تھے، مگر آج ہمیں مدنی منع یہ پیارے پیارے جوابات بتا رہے ہیں، ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسکور، جواب دیجئے سوال کا۔ میں مدرسۃ المدینہ بغدادی 10 پوائنٹس، 10 نمبر، جامعۃ المدینہ اجمیری کے بھی 10 نمبر ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سلسلے میں کون بازی لے جاتا ہے۔ پہلا سلسلہ ماشاءاللہ دونوں بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اب میں سوال کر رہا ہوں ہمارے ناظرین، ہمارے حاضرین سے، اور جو جواب دے گا انشاءاللہ اسے تحفہ بھی ملے گا۔ کون جواب دے گا؟ سارے دیں گے ماشاء اللہ۔ چلیے جواب دیجئے سوال کا، آپ ہاتھ اٹھائیں گے جواب نہیں دیں گے، میں جس سے عرض کروں گا وہ جواب پیش کریں گے۔ سوال ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصلی نام بتائیے، بس کارڈ لیس مائک ہے، ماشاء اللہ۔ کون بتائے گا؟ آپ آ جائیے، آپ کھڑے ہو جائیں، مائک دیجیے ان کو۔ مدینہ، اصلی نام بتائیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا۔ معین الدین۔ معین الدین تو نام نہیں ہے، آپ کا جواب غلط ہے، بیٹھ جائیے۔ مائک کون بتائے گا؟ اور ہاتھ اٹھائیے، آپ کھڑے ہو جائیں، ٹوپی والے اسلائی بھائی، کیا بتائیں گے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اصلی نام؟ حضرت خواجہ بیامین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. واپس کہیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. معین الدین تو آپ کا لقب تھا، نام کیا تھا؟ لقب کنیت اور نام میں فرق ہے، کون بتائے گا؟ اب ہاتھ کم ہو گئے، چلے ان سے پوچھ لیں. جی حسن آپ کا نام تھا. سبحان اللہ، جواب درست ہے. آپ کا نام تھا حسن سنجری، ماشاءاللہ. انہیں ہم پیش کریں گے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ میموری کارڈ. ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ. اب وہی رہے، آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ. کیسے ہیں حضور؟ مرحبا. چلیے مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں اب دوسرے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے مدنی منع پہلے دور میں، پہلے سیگمنٹ میں برابر برابر چل رہے ہیں، دونوں کے دس دس پوائنٹس ہیں. اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں یہ شعر مکمل کریں گے. تیار ہیں آپ؟ چلیے. پہلا شعر مدرسۃ المدینہ بغدادی کے مدنی منوں سے. حاضرین بھی ہمارے ساتھ رہیے، ناظرین بھی غور کیجیے آپ کو کتنے شعر آتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں، آپ کو اس میں شعر پورا کرنا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مطلب جواب درست ہے. سبحان اللہ، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. دوسرا شعر جامعۃ المدینہ کے مدنی منوں سے، شعر مکمل کیجیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ. دوسرا شعر مکمل کیجیے، دونوں کے برابر برابر نمبر ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. شعر مکمل کیجیے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب درست ہے. ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کہہ دیں. دوسرا شعر جامعۃ المدینہ کے مدنی منوں سے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. شعر مکمل کیجیے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم صلی اللہ. اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. سبحان اللہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ. تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بغدادی دیوانے، انشاءاللہ شعر مکمل کریں گے. بات کی ہمت نہیں کہ یہ ادب کا ہے مقام. شعر پورا کیجیے، آپ کے پاس 21 سیکنڈ رہتے ہیں. بات کی ہمت نہیں کہ یہ ادب کا ہے مقام. بات کی ہمت نہیں کہ یہ ادب کا ہے مقام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. آپ نے جواب غلط دیا ہے، سوچ لیجئے. بات کی ہمت نہیں کہ یہ ادب کا ہے مقام. شعر پورا کیجیے، آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہیں. بات کی ہمت نہیں کہ یہ ادب کا ہے مقام. جلدی، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ جواب دیں گے؟ پہلے دے دیجیے. دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. سبحان اللہ، چلیے آپ نے ان کا جواب دے دیا، کوئی بات نہیں، مگر آپ کو اپنا شعر بھی پورا کرنا ہوگا. شعر نمبر 3 پورا کیجیے. شعر سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن. آپ کے پاس بھی 25 سیکنڈ ہیں. سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن. شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو. سبحان اللہ, جواب درست ہے. اب یہ برتری کی طرف ہے اور ایک پوائنٹ ان کا بڑھ گیا ہے. جامعات المدینہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹف مقابلہ جاری تھا اور ہے. چوتھے شیر کی طرف بڑھتے ہیں. چلیے آپ پورا کر دیجئے. جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر. شیر پورا کیجئے. جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر, اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا. سبحان اللہ, جواب درست ہے. چوتھا شیر جامعات المدینہ اجمیری پورا کرنا ہے آپ کو. پھر رحمت باری سے چلوں سو اے مدینہ. پھر پورا کیجئے. پھر رحمت باری سے چلوں سو اے مدینہ. باپا کا شعر ہے, آپ کے پاس 20 سیکنڈ رہتے ہیں. یا اللہ, ایک پوائنٹ کی برتری اب شاید برابری کی طرف بڑھ جائے. 12 سیکنڈ, 11 سیکنڈ, وقت کم ہو رہا ہے. پھر رحمت باری سے چلوں سو اے مدینہ. شعر پورا کیجئے. یا اللہ, ہار مان لی. کوشش کریں, سوچیں, آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ, آپ پورا کریں گے؟ کون بتائے گا؟ پڑھ دیجئے. اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. سبحان اللہ, تو یہ ایک پوائنٹ کی کمی جامعات المدینہ کے اسکور بورڈ سے بھی ہو چکی ہے. اب دوبارہ یہ مدنی مقابلہ برابر ہے. پانچواں شعر مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی طرف بڑھا رہا ہوں, اسے پورا کیجئے. تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو, تو حسینی حسنی کیوں نہ محیط دی ہو, تو حسینی حسنی کیوں نہ محیط دی ہو, محیط دی ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سبحان اللہ, مشکل شعر ماشاءاللہ آپ نے پورا کر دیا, مبارک ہو. آخری شعر ہمارے جامعت المدینہ کے دیوانوں سے, اگر یہ جواب دے دیتے ہیں تو پھر مقابلہ ٹف ہو جائے گا. دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں, شعر پورا کیجئے. باپا کا شعر ہے, دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو. سوچیے, ذہن پہ زور دیجئے. دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو. بڑا پیارا شعر ہے مگر سیکنڈ کم ہے آپ کے پاس, 6 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, ورنہ یہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع آگے بڑھ جائیں گے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, آپ پورا کریں گے؟ بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. سبحان اللہ, اس طرح ہمارے جامعات المدینہ کے مدنی منع اب ایک پوائنٹ پیچھے ہیں اور مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ایک نمبر آگے بڑھ چکے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, مگر اس سے پہلے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں, جامعات المدینہ کے مدنی منع اس وقت 13 پوائنٹس پر ہیں اور مدرسۃ المدینہ بغدادی کے مدنی منع 14 پوائنٹس پر کھڑے ہیں, ماشاءاللہ. چلیے اس سیگمنٹ کو پورا کرنے کے بعد اب جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے شخصیت بتائیے. جو بھی شخصیت آپ سے پوچھی جائے گی وہ بتانی ہے, مگر اس سے پہلے آپ سے ایک سوال. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, میں یہاں کے حاضرین سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں اور وہ سوال کا جو جواب دے گا اسے بھی انشاءاللہ ایک مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا. سوال ہے, امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کی نسل جن کے ذریعے چلی ان کا نام بتائیں. مائک کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے, ان سے پوچھئے. امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل جن کے ذریعے چلی ان کا نام بتائیے. اب تشریف رکھ. زین العابدین. زین العابدین جی. یہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ ہیں. آپ بتائیں گے؟ چلیے کھڑے ہو جائیے بتائیے. جواب غلط ہے. مائک پر جواب دینا ہے. مائک ہمارے اسلامی بھائی کو دے دیں چینل کے. کون بتائے گا؟ چلیے بتائیے. حسن. حسن ان کا نام کیا تھا؟ حسن. حسن جی. امام حسن کا نام بھی حسن ان کا بھی جی. اس طرح زور سے جواب دیں گے تو سب کو پتا چل جائے گا پھر. جی ان کا نام تھا حسن شہرانی. غلط جواب. حسن مسنہ. امام حسن مسنہ جواب درست ہے ماشاءاللہ. ان کو بھی ہم دیں گے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ میموری کارڈ. ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ بہت نالج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم میں برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی نامات پر عمل کریں اور خوب سے خوب علم دین حاصل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈھیروں برکتیں ملیں گی. اب ہم چل رہے ہیں ہمارے مدنی منوں کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, جس میں ان سے شخصیت پوچھی جائے گی. اور اس سیگمنٹ کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. آئیے ان سے سوال کرتے ہیں اور پہلے اشارے پر اگر جواب دے دیا تو ہم انہیں پانچ نمبر دیں گے, اگر دوسرے پہ جواب دیا تو انہیں چار نمبر ملیں گے, تیسرے پہ جواب دیا تو تین نمبر, اور چوتھے پہ جواب دیا تو ایک نمبر ملے گا. تیار ہیں آپ؟ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے جواب دیں گے. پہلا سوال, مدینہ شریف. آپ اگر کہیں گے تو آپ کو دوسرا اشارہ بھی دیا جائے گا. دوسرا, امیر المومنین. ایک اور اشارہ چاہیے. شہید. تین اشارے لے چکے ہیں, تیسرے تک جواب دیا تو تین پوائنٹس ملیں گے. مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے چوتھا اشارہ مانگنے والے ہیں لگتا ہے. آپ پہنچ گئے ہیں؟ چلیے آپ جواب دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا, ان کو مسئلہ ہوگا. چلیے چوتھا اشارہ دوں. سخاوت. اب تو سارے پہنچ گئے ہیں. سخاوت. جود و سخا. خوب مال لٹانے والے, بہت زیادہ کثیر مال دینے والے اللہ کی راہ میں. امیر المومنین, شہید اور مدینہ شریف. عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاء اللہ. انہیں مل گئے پانچ پوائنٹ. انہیں مل گئے ایک پوائنٹ ماشاء اللہ. ان کے اسکور بورڈ میں ایک نمبر کا اضافہ ہوا. اب یہ نمبر چودہ چودہ برابر ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں جامعۃ المدینہ. جی پندرہ اور تیرہ. جامعۃ المدینہ کے مدنی منع آپ سے سوال ہے, شخصیت بتائیے. ہند. پہلا اشارہ ہند. دوسرا دوں. عشق رسول. ابھی آپ مزید اشارہ لے سکتے ہیں. عاشقان رسول کئی ہوئے ہند میں. جامعۃ المدینہ کے مدنی منع آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. مائک پر کہنا ہے. آپ پہنچ گئے ہیں؟ تیسرا اشارہ ہے مفتی. مفتی اسلام. آپ کے پاس ایک موقع ہے, اگر آپ یہ جواب دے دیں تو آپ کو تین نمبر ملیں گے. ابھی آپ کے اسکور میں تیرہ نمبر ہیں. چوتھا اشارہ چاہیے جی یا جواب دیں گے؟ ہند میں ہے, مفتی ہیں, عاشق رسول. چوتھا اشارہ یا جواب لیں گے؟ جواب دیں گے؟ چلیے دے دیجیے. اگر جواب غلط ہوا تو پھر ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی. ان کا جواب غلط ہے. چوتھا اشارہ میں دے دیتا ہوں حاضرین کو. اب یہ تو جواب دے چکے. چودہویں صدی کے مجدد. کون کون پہنچ گیا؟ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ. سبحان اللہ. تو یہ اس سیگمنٹ میں ایک بھی نمبر حاصل نہیں کر پائے. اب آئیے اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے مدرسۃ المدینہ بغدادی کے مدنی منع اس وقت 15 نمبر سے سبقت لیے ہوئے ہیں اور جامعات المدینہ اجمیری کے مدنی منع 13 پوائنٹس پر ہیں. اب آخری ہمارا سلسلہ ہے, آخری سیگمنٹ ہے جس میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور اس میں سے سوالات ہوں گے اور جواب 5 نمبر کا ہے. اگر ہمارے مدنی منعوں نے جواب دے دیا, ویسے بھی مدرسۃ المدینہ والے سبقت لیے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ آگے بڑھ جائیں گے, اور اگر یہ جواب دے دیتے ہیں اور یہ نہیں دے پاتے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے مدنی گلدستہ دیکھیے بھی اور سنیے بھی اور توجہ سے دیکھیے, ہو سکتا ہے آپ سے بھی سوال ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حق. اگرچہ یہ بھی ذکر اللہ ہے لیکن ابھی جو میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی ذکر اللہ ہی کی ایک قسم ہے. وہ باتیں کر رہے ہیں تو ہاں یہ بیان کر رہا ہوں, اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوں, دین کی باتیں کر رہا ہوں, امر بالمعروف کر رہا ہوں, نہی عن المنکر کر رہا ہوں, اس کو بھی ذکر اللہ کی دعوت دے رہا ہوں اور برائی سے آپ کو منع کر رہا ہوں, اس کو بھی ذکر اللہ ملے. افضل ترین ذکر اللہ, بہت افضل ہے یہ ذکر کہ اس سے تو ایک امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. الحمدللہ. ذرا خطبہ دعا تلاوت یہ سب ذکر و اذکار ہے, نماز مکمل ذکر ہے. اس میں تو ذکر ذکر باللسان یعنی زبان کا ذکر بھی شامل ہے اور اس میں ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر بھی شامل ہے, اس میں ذکر بالقلب بھی شامل ہے, خشوع اور خضوع یہ ذکر بالقلب میں آئے گا. تو اس طرح یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر لمحہ ہر سانس ذکر اللہ میں گزرتا. اس مختلف کھانے سے مراد میں اور کھانے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں, جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ کھاتے ہوئے میں نے ذکر کیا تو حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور فضائل سنت. اسی میں سے میں نے آپ کو صفحہ نمبر 204 سے یہ حدیث پاک پڑھ کر سنائی. مزید فضائل سنت کے صفحہ 29 پر اس حدیث شریف کے نیچے لکھا ہے, سبحان اللہ, رضا الہی عز و جل پانے کا کتنا آسان نسخہ ہے. خدا کی قسم اللہ عز و جل کی رضا سے بڑھ کر کوئی سعادت ہی نہیں, جس سے وہ جل جلالہ راضی ہوگا, اسی کو اپنا دیدار بخشے گا, اسی کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. ہم لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ عز و جل کا نام لینے اور لقمہ کھا چکنے اور گھونٹ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجیے, تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے. ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجد ہو اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے, کہ یوں ہر لقمے کی ابتدا بسم اللہ اور یا واجدوں کے ذکر پر اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا. انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا انبار اور ثواب کے انوار ہی انوار ہوں گے. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ جے بی سائز کے رسالے 40 روحانی علاج جو کہ صرف 16 صفحات پر مشتمل ہے, اس کے صفحہ 11 پر ہے. یا واجدوں جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور مرض دور ہوگا. ماشاء اللہ آپ نے گلدستہ ملاحظہ کیا, آپ سے اس سے ایک ایک سوال کیا جائے گا جو کہ پانچ پانچ نمبر کا ہے, مگر آپ سے سوال سے پہلے میں حاضرین سے ایک شخصیت پوچھوں گا, آپ سے بھی شخصیت پوچھنی ہے نا, کون جواب دے گا؟ جواب دیں گے, آپ کو بھی اشارے دیں گے. چلیے مائک ذرا ان کے قریب کر دیجئے, اس کے بعد ان سے مدنی گلدستے سے سوال ہوں گے, آپ مدنی گلدستے کے سوالات کو ذہن میں رکھیے. پہلا اشارہ میں پیش کر رہا ہوں, جواب نہیں دینا, ہاتھ اٹھانا ہے, جس سے سوال پوچھا جائے وہ جواب دے. پہلا اشارہ, شخصیت بتانی ہے, کون سی شخصیت میرے ذہن میں ہے. آپ سوال نہیں کر سکتے شخصیت کے بارے میں, صرف جو اشارہ ہے اس پر آپ بتائیں گے. پہلا اشارہ باب المدینہ, پہنچ گئے, بڑے پہنچے ہوئے. دوسرا اشارہ دوں, دوسرا اشارہ ہے دعوت اسلامی, تیسرا بھی دے دوں, تیسرا اشارہ ہے فیضان سنت, پہنچ گئے. چلیے میں جس سے عرض کروں وہ بتائیں گے, آپ آ جائیں جی, بائک لے لیجئے پیچھے سے, جواب دیجئے زور سے, کون سی شخص باپا؟ امیر علیہ سنت, دامت برکات من علیہ, سبحان اللہ. آپ کے لیے بھی تحفہ, مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ میموری کارڈ, اس سے علم دین حاصل کیجئے اور اس سے خوب برکتیں پائیے. ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کہہ دیں, ماشاء اللہ بارک اللہ. اب آتے ہیں مدنی منوں سے مدنی گلدستے کے حوالے سے سوال کرنے, اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال ہوا ہے اس کا بھی رزلٹ ہوگا, اور وہ سوال کیا ہے پھر میں دوہرا دیتا ہوں تیسری بار, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بتائیے, 0301-261-2176 اس پر آپ جواب دیں گے. مدرسۃ المدینہ بغدادی کے مدنی منع, مدنی گلدستے میں سے ایک سوال آپ سے کیا جا رہا ہے. سوال ہے حضرت انس سے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف امیر علیہ سنت نے فیضان سنت سے پڑھ کر سنائی, اس کا صفحہ نمبر بتائی. 204. مائک پہ بتائی. 204. 204 صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, جواب درست ہے, ماشاء اللہ. اب اہم ترین سوال ہے آپ سے, مکتبۃ المدینہ کے جے بی سائز رسالے روحانی علاج کے حوالے سے جو بیان کیا گیا اس کا صفحہ نمبر بتائیے. 11. صفحہ نمبر 11, سبحان اللہ. آج کے ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں کون سبقت لے گیا اور کون آگے بڑھ گیا, آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. ہمارے مدرسۃ المدینہ بغدادی کے مدنی منع آج 20 نمبر ہیں ان کے, اور جامعات المدینہ اجمیری کے مدنی منوں کے 18 نمبر ہیں, اور اس طرح اس پری کوارٹر فائنل میں ہمارے مدنی منع جامعات المدینہ والے وہ ایلیمینیٹ ہوں گے, اور مدرسۃ المدینہ بغدادی کے مدنی منع آج سبقت لے گئے. ان کے لیے تین مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل, ماشاء اللہ. ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم پیچھے رہ جانے والے مدنی منوں کو تحفہ دیتے ہیں. آپ کے لیے ایک موقع ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کل تشریف لائیں گے, قرآن دازی ہوگی, اور جو دو مدنی منوں کے جو گروپس ہیں, دیوانوں کے گروپ ہیں, جو قرآن دازی میں آگے بڑھیں گے نکل آئیں گے, وہ پھر سے اس مقابلے میں حصہ لے پائیں گے. آئیے ہم مفتی صاحب کے ہاتھوں سے ان مدنی منوں کو تحفہ پیش کرتے ہیں, اور تحفہ ہے بہت ہی پیارا امیر علیہ سنت کی بہت ہی پیاری کتاب, معاف کیجئے گا, مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال. اس کتاب کو انشاءاللہ یہ ضرور پڑھیں گے بھی, انشاءاللہ. کب تک پڑھ لیں گے آپ, عطا فرمائیں, کب تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ؟ دو ماہ میں پڑھ لیں گے, دو ماہ میں انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے. ان کے لیے سبحان اللہ بھی کہہ دیں, انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کی مگر دو نمبر سے یہ پیچھے رہ گئے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بلیسنگز آف میلاد کا وقت ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم قریب مدنی چینل آپ کے ساتھ بلیسنگ آف میلاد کا سلسلہ پیش کرے گا. آپ کہیں نہ جائیے, آپ کے جو سوال تھے اس کے جوابات اگر مجھے مل جاتے تو میں اعلان کر دیتا. مدنی چینل کے ناظرین نے جو جوابات دیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان کا مبارک نام مجھے بتائیں گے تو آپ نے یقیناً ایس ایم ایس کیے ہوں گے اور آپ کو انتظار ہوگا کہ کیا ہمارا جواب درست تھا. 03012612176 ابھی بھی وقت ہے, آپ جواب دیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم نیوز بریک پہ جا رہے ہیں, نیوز بریک کے بعد جیسے ہی بلیسنگ آف میلاد میں حاضری ہوگی تو وہ اسلامی بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے ہیں انشاءاللہ ان میں سے چند اسلامی بھائیوں کے نام شہر کے ساتھ اناؤنس کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے مدنی چینل کی مدنی خبریں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.